أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. اتلسم سفارا سورة فرقان دریم نمبر آیات. اللہ جل جلالہ مخ کے آیات کے نفی دے تشبیح اغوکلا چی لم یتخذ ولد او نبی د شرک مکلا ولم یکل له شریک فی الملک. او بیا د دین ارستو الله جل جلاله و د مشرکین باندې رد کئ نبی د شرک کئ او الله جل جلاله زور نور کئ دی ته او د دی د عقل کمی بیانئ د دې جهالت بیانې چې دې دور کمزوري خدایان اغني سلی نو الله فرمای واتخذو دین سلی دي دکا مشرکانو من دونه ما سوا د الله تعالی الہتن سنور خدایان لا یخلقون شی جن دے پیدا کرے اگئی شیعن اس شیع حس معمولی شیع نو حس یا مخلوقی اگن دے پیدا کرے مچ والا ماش والا نو حس کس ما پیدایش دیو عرض دیو صفت دیو جوہر دیو بندہ دیو کانی دیو غر شی الله نه پیدا شی وکړه لایق لکونه شی زره برابر شی غي پیدا کړې نه ده نو په خپل باندې کاني دی الله پیدا کړې او الله فرمایي دا څه کې بل پیدا کول څه کې دا خو یو کمزوري شو درې د خدای او دوی مدا چې و هم یخلقون دک خدایان چې دی هم یخلقون الټه دی پیدا کړې شی وي ځکه دا کاني چا پیدا کړې دی الله تعالی پیدا کړې نو دای دوی مکم زوری شو نو خدای لپاره کم سی کم داد لازمی دا چه او پیدایش کولشی مخلوقات دیوی نو دارو بے کم زوری دوی مکم زوری دا خدای کم سی کم داد سی بکار دی چه دا اغا ذات اغا اصلی وی دا چه پیدا کرده اغا نی نو داری دا خدایان جدی دا خو دبل مخلوقات دی وهم یخلقون دی پیدا کړی شوی دا ګټه مټه دا خو الله تعالی پیدا کړی او ګوري دنیا کې هر یو خدای دا الله نه علاوه کني سره کمل کی دی مخلوقات دی عیسیو مخلوق او کې موسی عیسی علیه السلام کو حضر علیه السلام مخلوق دنیا کې چې چان دی خدای تصور کړی دا الله نه علاوه مخلوق یې نسلی ذکر اللہ نا لو طول مخلوقات تی خالق صرف اللہ تعالی نو دا دوی مکمزوری او درے مکمزوری اللہ فرمائی وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا دی مالکان ندی دا زان دا پر بود خود بل دا پر پریدا خود خپل زان دا پر مالک ندی ضرن دا ضرر دا پکولو معمولی ضرر اللہ نا کرا ذکر کر ضرن معمولی ضرر کمچ پیراشی ہم لپی ہوگی مخی تیسے شیپ روتی مخی تیر شیو واللہ سے بسی بارا گئے وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ کمچ دی نشد شیو تختی نو آغت دینا واپس کولے نشی دعا فق طالب والمطلوب طالب مطلوب دوارا کمزوری کدا بوت دا کمزور دی کدا مچ دا کمزور دی دا مچ نم کمزور دی دا مچ نم خپل حق لا زوله نشي نو الله فرمای zarar هم نشي د په کوله کمچ به هم لا اٹیک وکنا غنه ځان نشي ولا نفع او مالکان نوی د خپل ځان د پاره نفع د پیدا د پیدا د حاصلولو نو چې کله د بوتان د خپل ځان د پاره د نفع او د حاصلولو د ځفر zarar د په کوله مالکان ندي ندی بدا چه کم وقت عبادت کی جیت بس پیدا ورکی اسے ضرر بدی دفعی خبران دارتا ندا دا دی عابدین ام کمزوری دا چه دم رخ کمزوری خدایانی نزلی دی جیا پا خبلا دا خبل زان دا پار دا نبی او دا ضرر مالکان ندی ندا دا دی کم اکلی اللہ بیانی ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا او اللہ پرمائی دا غبوتان دا دی قادر ندی مالکان ندی موتن دملولو چې څوک ملګي چې تمر کور کې نه دائم په قدرت کې نشتا په طاقت کې هغه نشتا هیڅوک ملول نشي اولا حياتن او نه د جون مالکان دي چې ته جون ورکول شي او تن ته جون ورکي هدا مرګ او جون په دنیا کې سکه کمل شي ولا نشور ان نو بیا اخرت کې د پاسولو داغه مالکان دي چې اخرت کې را پاسي نو دا بل کمزوري شي ندومره مالکیت او دومره اختیار او دومره طاقت او قدرت پکې نشته چې یو شی ژوند کې یو مچ ته ژوند ورکړي یا یو مچ مړ کی یا یو مچ چې مړ کړي هغه دوباره را پاسې دا حشر کی ندومره کمزوري خدای نه شنه حالانکه د خدای لپاره د قدرت او د طاقت غلبه پکار ده خبرم ځان ته خدای غالب پکار ده ندی کې دا صفات نشته حالانکه خدای کې کم سے کم دا صفات هغه پکار دي د خدای توپ د پاره دا دي چې هغه د خالق وي د چا مخلوق نه هغه د خیر او شر ور کوي هغه د ملکول کوي هغه د ژوند دی کول کوي هغه د خیرت کې را پسول کوي الله وی دا صفات د خدای توپ د دې په خدایانو کې نشته بلکې الټه د دې په ځای باندې انتهایی کمزوري ده نو دا د دې د عقل حماقت ته چې دا چې کمزوري خدایانو غني سي اکل چه خراب شکار نوار ده مشرکانو با مختلف خدایان ده کجورو نبی جوڑو او باز دیده که چه با دسنه ملاوی دل نشه که بیره اون دکره پاگه بینه بی بیزه و لشلا او دیرو که بیده جوڑ گئی ده بی بارد ندا اکل خراب نو شرک چه ده خطرناک شه ده انسان آکر و مصر بیکارش وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه دال جل جلاله جديدنا تقريبا سلو بيدو شپو ايتونو پوري ددي مشرکانو هغه شبهات دي داغه اشکالات دي داغه جوابات ور کوي باغي باندې رد کوي او غو ذکر کوي نړمبه شبه پر رسالت د نبي عليه السلام باندې ودی دام کولا په صداقت د قران باندې نبی علیہ السلام بارکه بدی سوی قران بارکه به سوی هغه بیان نه وقال الذين كفروا يا كسان چې کفر کړي ان هذا نه د قران الا ابن مگر درو دي افتراه چې د ځان نه جوړ کړي د نبی علیہ السلام نعوذ بالله من ذلک دومره لوی ظالمانو قران ته دروغ نسبت او صادق کلام نه دی او نبی علیہ السلام باندې تهمت لګوي د ځانې جوړ کړې ان ها دا نه دی دا قران الا یکن مگر درو دی افتراو د ځانې جوړ کړې دی وانه علی قوم اخرون او امداد کوي د محمد علیہ السلام علیه په جوړولو د قران باندې قوم اخرون سنور قوم نو مجاهد رحمت الله علیه پرمه يهودي نه مراد دی يهودي امداد کوي او بازه وی ده دینا مراد عبید ابن حسر یو حبشیو کاهنو بازه وی جبر یسار غلامانو بالعداس عبید مکه که سخلقو دی بیاده وی نبی علیه صلات و سلام ده دا قرآن چه ده دعوت دی که ده کتاب دعوت دی که ده ده اللہ کتاب نه نیو تصور ده دی داو چه ده خوب خبلا امید نان پڑه ده وی گنا لیکل نشی کوله خدا دې د ځان جوړو چې کنده کې دې نه پويږي نو نور کومونه دي سغلامان دي یا يهود دي یا نور څوک دي د دې امداد کې وانه وو امداد کې د محمد عليه السلام عليه په جوړولو د قران باندې قوم اخرون څخه نور کومونه الله جواب ورکړي دې شوبې فقط جاءوا ظلم و زورا الله فرمایل فقط جاءوا دې راتلو کړې مشرکان ظلم ظلم تا و زورا او درو نو دا ظلم نه دی زیاتې څه دا الله کتاب دی دی وته دا الله کتاب دی یو شی ته خپل حق نه ورکول دا الله قران ته قران نه ویلا قران ته حق نه ورکول نو دا ظلم شو او دا زور شو دروغ شو الانکه دا الله کتاب دی دی په دروغ وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې دروغ جوړوي د ځانې جوړول خبره ده دا الله یې پکې جاءو ظلم دی راتلو کړو ظلم ته زیاتی دا وزور او دروغ وتا پا قرآن بانی دروئی پا نبی علیہ السلام بانی دروئی قرآن سر ظلم او زیادتی وکو نبی علیہ السلام سر ظلم او زیادتی وکو نور خلق بانی تومتو لگو نو دا دی شبی جواب شو اگورا دا شبی دی بیزایا دی تا تیر شوی دی دو لسم سی پارا کی رو مرے سی پارا کی دی تا اللہ چیلنج ورکلو چی دا قرآن دی ولو کی وان تا صورت پشان دی صورت تاسو جوڑ گی دید نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مخالفت کې د پوند زور لګولیو کچره دا د یو مخلوق کلام ویني دی په د ان اعطینا مقابله کړو د قران د وړوکی صورت مقابله هم دی کړي نه د تاریخ په دی باندې غواړي او کچره کړي ویني تاریخ پر نه کل کړي د دین عاجز شوی دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کتاب وړوکی د صورت هغه مقابله هم نه کړ خو بیا هم د ظالمانو دا خبره کوله نه دا زیاتې دی الله وی دا ظلم دی درو بلا شبا وقالو اساطیر الاولین اکتدبها دا دا قرآن بارکی دا او نبی علیہ السلام با نمی بہتان دے وقالو دیوائی اللہ فرمائی دیدان شبا کئی اساطیر الاولین دا کتاب چرے دا دا اولنو خلقو کسے دی یہودیانو کسے دی دیسایانو کسے دی دا عادیانو کسے دی سمودیانو اساطیر الاولین دا کسے دی دا اولنو خلقو اکتدبها چداد د ځان جوړی کړی دي نفهیه تملا د لستی شي په دې پیغمبر باندې بوکرتن په وخت د سبا کې وا اسیلا او په وخت د بیگا کې نه دا بل خبره چې دا کیسې دي او دا د ځان جوړی کړی دي او دا باندې لستی شي ځکه ده حافظ دی نه په خپل امیدی لیکل نشی کولی نو دی یادولو دا پار ساریم پا دا بانده خلق او ری او مخامیم پا دا بانده او ری نو دا دا پخوانو خلقو اغی کیسه نو دی ظالمانو دا خبر اوکلا او یا اکتتبا ها مطلب دا استکتبا دا دی لیکلی طلب کری دی جبر یا سار او داست دانور غلامان خلق چی دی مکه که دی توی چی مال دا کیسه اولی که نو هغه یو لیکي نو فهيه دا کیسه دي تملا عليه لسته شي عليه په دې نبي عليه صلوات و سلام باندې د پاره د یادولو بکره تن په وخت د سبا کې واسيله او په وخت د بیگا کې لا اشکال شو کل سره جواب الله ورکي کل وای پیغمبر انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض انزله دا الله نازل کړی دی دا الله کتاب دی انزله نازل کړه د یهودی قران لرا الذي اغذت يعلم السر چې پويږي په پټو باندې اے چې کوم ذات د قران نازل کړه د هغه په پټو پويږي نه چې په پټو پويږي کخکارت تور دی پیغمبر په الله باندې درو جوړولې او د زنه لیکل کوله په خلکو باندې به الله طرف ته نسبت کوله چې دا د الله کتاب دی نو الله په پټو پويږي او چې د کخکارت تور په الله باندې درو تړل نو اللہ بدل سزا ورکڑی ہو خبر اندائی دالا اللہ علم العیب دے کوئی دے خدا نازل کڑ دے اگا اللہ کوئی دے پدی باندے چی دادا اگا کتاب دے کم چی پپٹو باندے کوئی گی نو چی پپٹو کوئی گی خکارت اور با اللہ باندے سنگتر ہو دڑی خبر اندائی دالا نو دا اللہ جل جلال ہو پدی باندے حجت پدی طریقے سے رکو اللہ کوئی دے پپٹو خکارت اور با اللہ باندے سنگتر ہو دڑی او دا زانا بے کتاب جوڑ کیا اللہ تبے نسبتو کی داسی نشی که ده کلوه پیامبران زلهو نازل کرده ده قرآن لران لذی آزاد یا لمسر را چه پویی که پپٹو بانده و پخکارا بانده فسماواتی والارد پوئی کی پپٹو رازونو باندی پپٹو باندی فسماواتی چی کائن دی اسمانونو کی والارد از مکی کی انہو کان غفور رحیم انہو دا اللہ تعالی چی دے کان غفور دے غفور سمطلب دیتا اللہ وی چی داخو پا قرآن باندی درو وائے پا پیغمبر باندی درو وائے نو لحاظہ توبو باسا انہو کان غفور داخو اللہ نازل کرے دا اللہ کتاب دے انہو کان غفور اللہ غفور دے دروغ و متلل پا قرآن و پا نبی علیہ السلام باندی نو سو کے توبو باسا اللہ جل جلال ہوتا اللہ غفور الرحیم دے او رحیمہ اللہ میرا بانا دے رحم بدر باندی اوک اللہ تاسو داسې قسمه نسبت قران ته او پیغمبر ته کوي ډاره کې د لبیا معذاب درنه نو الله رحیم هم دی مهربان هم دی نو لہذا توبه وباسه الله جل جلاله حضور باندې رحم وکړي په داسې قسمه اشکالات ته تاسو ډاره سزا هغه درنه کړو واتخذو دین سلیدی من دونی ما سوا دالان آلیتن خدایان غور لا اخلقون شیع چنے دے پیدا کرے شیع سمامولی شیع وهم بلکی حال داد دک خدایان چی دی یخلقون دی پیدا کرے شوی دی ولا یملکون مالکان ندی دا خدایان لعنفسهم دزانو نخپلو دا پارا ضررن دا ضرر دا پکولو ولا نفع ند پایدی یعنی پایدی حاصلولو بل سکه خپل ځان لپاره نه وی ولا یملکون او مالکان ندی موتن د وجلو د مرګ د وجلو ولا حیاتن او ند جوان یعنی د جوان ورکولو ولا نشور او ند پاسولو جمع کولو وقال الذين ويا كسان كفروا كفر كذبه ان هذا نذر قران الا افكن مگر درودي افتراه چي جو کړي دي دل رد زانا واعانه امداد کړي دي پر قران پد دي نبي عليه السلام علي فجول ولد قران باندې قوم اخرون سقوم نور فقد جاءوا الله تاكي سر ديرات لو ظلم ظلم تا وزورا و دروتا وقالو دیوائی اساطیر الاولین دا کسی دولنو خلقو دی اکتتب ها چی لکڑی دی دی لرا لکلی طلب کڑی دی دی یا اکتتب ها چی دا زن جو کڑی دی دی لرا اکتتب ها چی لکلی طلب کڑی دی دی فہیا پس دا کسی چی دی تم لالے لست شد باندی بکرتن کو وحد سبا واسیلہ و کو وحد بیگا کے قلو اے پیغمبر جواب ورکا انزلہو نازل کرے دے قرآن لرا اللذی آزات یعلم السرہ چپوئے گی پپٹ باندے فی السماوات پاسمانونو کی والارد ازمک کی انہو یکنندکا انہو کانا یکنند دغالا تلا غفورا دیر بہن کے رحیما دیر مہربان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول سلام عافیت فرات نصیب کی اللہ خیر و برکت نصیب کی قرآن سر محبت را نصیب کی کبر خیرت کی پکارا والی اللہ راضی شکر صلی اللہ علیہ وسلم